Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды». Пра вёску Васькаўка Мазырскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. 145 гадоў таму травеньскімі днямі 1863 году адбыўся шэраг кровавых бітваў паўстанцаў Кастуся Каліноўскага з расійскімі войскамі. У першых шэрагах былі людзі мастацтва. Самы яркі прыклад з Генрі Сандерсам, чалавека рускай славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры, кідае добрую працу Філадельфіі і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць у адным з першых баёў. Хто паўстаў супраць Расіі? Тэму новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харэўскага. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусію і ЗША, у выніку якога Менск вымушаная была пакінуць большая частка амерыканскага персаналу амбасады Злучаных Штатаў. З аднаго з такіх лістоў пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Кастусь Сырэль з Вушачаў, адзін з тых, чыю сям'ю пагаршэнне беларуска-амерыканскіх дачыненняў закранула непасрэдна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі балюча ударыла мяне гэта навіна, бо адначасова стала вядома пра немагчымасць атрымання візы ў ЗША. Справа ў тым, што мой сын з сям'ёй ўжо 6-й год жыве ў гэтай краіне. Я чалавек не тое, што вельмі стары, але здароўе апошнім часам пачало падводзіць. Усякае ў жыцці бывае, кожная сустрэча з сынам і ўнукамі можа стаць апошняй. Даўно адкладваю капейка да капейкі на вандроўку ў ЗША. Сын, канешне, заўсёды гатовы дапамагчы, але я хацеў сам. Ужо амаль сабраў грошай на дарогу туды і назад, консульскія паслугі ды падарункі родным. Планаваў паляцець у верасні. У хуткім часе збіраўся ў амбасаду тэлефанаваць на конт размовы. Раней купіш авіябілеты, дзешавей будзе. І вось, на табе, дачакаўся, наведаў родных. Амбасада ЗША амаль згарнула дзейнасць. Што цяпер рабіць усім нам, грамадзянам Рэспублікі Беларусь, чые родныя жывуць у ЗША? У Кіеў ці Маскву ехаць, каб атрымаць візу? А такіх, як я, нямала. Першы і адзіны раз мы з жонкай наведвалі кансулят амбасады ЗША дзеля атрымання візы 8 верасня 2005 году. Былі ў чарзе пад нумарам 56. Усяго на той дзень у чаргу запісаліся больш за 70 чалавек. Можна прыблізна палічыць, колькі людзей звяртаецца па візу ў ЗША за год. Я ўважліва сачыў за канфліктам паміж ЗША і нашай краінай. У мяне няма ніякага сумневу, што Злучаныя Штаты не вінаватыя ў тым, што адбылося. Наадварот, я вельмі паважаю гэтую магутную краіну і буду паважаць яшчэ больш, калі ЗША супольна з цывілізаванай Еўропай дапамогуць ляснуцца дыктатарскаму рэжыму ў Беларусі. Бо, як вядома, усякая дыктатура ўяўляе небяспеку для ўсяго свету, а не толькі для краіны, у якой яна ўсталявалася. Яскравы прыклад гэтаму – рэжым у Нямеччыне часоў Гітлера. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, у новых умовах консульская служба амерыканскай амбасады не можа працаваць у нармальным рэжыме. Атрымаць візу ў Менску большасці беларускіх грамадзянаў, якія выпраўляюцца ў ЗША, пакуль немагчыма. Вялікія праблемы створаны для тысячаў людзей, якія маюць родных за акіянам. Ці турбуе гэта сітуацыя беларускіх чыноўнікаў? Ніякіх заяў на гэту тэму апошнім часам не гучала. Магчыма таму, што большасць саміх чыноўнікаў гэта праблема асабіста не закранула. Вялікі розгалас, асабліва сярод людзей сталага веку, выклікала нядаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце ў летні перыяд. Ліст на гэту тэму нам даслаў Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Слухач піша: «Нядаўна на аўтобусным прыпынку ў Радашковічах чуў размову пенсіянераў на гэты конт. Усе дружна хвалілі бацьку за тое, што адмяніў рашэнне гэтых злыдняў дэпутатаў, якія прынялі такі нядобры закон. Як ні дзіўна, многія людзі проста не ведаюць, што ўсе важныя рашэнні ў нашай краіне прымае толькі адзін чалавек. А гісторыя з ільготамі, лічу, была прыдумана і спланавана загадзя. Гэта вельмі хітры ход. Спачатку адабраць усё, а потым частку адабранага вярнуць. Тым больш, што падносяць гэта людзям такім чынам, нібы кепскія дэпутаты адбіраюць, а добры прэзідэнт хоць частку, але вяртае. У выніку, у многіх людзей уся гісторыя не выклікае ніякіх іншых пачуццяў, апроч захаплення прэзідэнтам, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Законапраект аб адмене сацыяльных ільготаў, як і многія іншыя праекты законаў такога кшталту, рыхтаваўся і ўзгадняўся ў адміністрацыі прэзідэнта. Ніякіх прынцыповых істотных зменаў у гэты дакумент Палата прадстаўнікоў не ўнесла. І прычыны гэтага добра зразумелыя кожнаму, хто хоць у агульных рысах уяўляе цяперашнюю палітычную сістэму Беларусі. Ну, а тым людзям, якія маюць на гэты конт нейкія ілюзіі і лічаць, што сённяшнія дэпутаты могуць прымаць рашэнні насуперак волі прэзідэнта, можна толькі паспачуваць. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко. Стаўленне да братоў нашых меншых. Тэма новага ліста Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач піша. «Дзяцей у сучасных сем'ях усё меней, а вось хатніх жывёл усё болей. Я часта назіраю, як з імі абыходзяцца. Набудуць, пагуляюць месяц-другі і на вуліцу. А некаторыя дык і абслуб галавой. Адкуль гэта ў нас?» Па дзяржаўных тэлеканалах цяпер круцяць сацыяльную рэкламу, паказваюць няшчасных жывёлін на жывадзёрні ды кажуць, у іх толькі 5 дзён. Калі не забераце, дзяржава іх знішчыць. Агідна і млосна ад гэтага. Недалёка ад мяне жыве жанчына, якая трымае 10 катоў. Яна іх даглядае, корміць, купляе рыбу ды іншае. Калі коцік памрэ, просіць пахаваць яго, яшчэ і на бутэльку віна дае таму, хто пра гэта паклапоціцца. А яшчэ адна гісторыя з іншай суседкай. Яна прадала карову камерсантам па аб'яве. Яны прыехалі, вывелі жывёліну пад вокны гэтай гаспадыні ды кувалдай па галаве. Гэта каб зэканоміць на транспарце. А жанчына ўсё гэта бачыла. Ведаеце, колькі было слёз. Каты, душагубы, няма ў вас Бога. Я патэлефанаваў участковаму, каб склаў пратакол за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Сам ледзь стрымаўся, можа і дарэмна. Здаецца, так і ляснуў бы кувалдай таму мужыку. Тым больш, што здароўем, дзякуй Богу, не абдзелены. Вось я і думаю, ліцэнзію на такія справы варта было б уводзіць для гаспадароў гэтых так званых бойняў. Тады меней будзе ў наваколлі выкінутых кішак, галоў, рожак ды ножак. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Дзейных законаў зусім дастаткова дзеля таго, каб спыніць гэтыя імправізаваныя бойні на пасёлковых вуліцах, а іх ініцыятараў прыцягнуць да адказнасці. Справа тут, спадар Рыбакоў, не ва ўвядзенні нейкіх новых ліцэнзіяў, а ў тым, каб міліцыя ды сельсавет выконвалі тыя абавязкі, якія і без таго на іх ускладзены. Што да беспрытульных жывёлін, то ў цывілізаваных краінах даўно і паспяхова рэгулююць іх колькасць зусім не тымі жорсткімі метадамі, якія практыкуюць у Беларусі. Вядома, на ўтрыманне прытулкаў і на працу ветэрынараў патрэбны пэўныя грошы, але дзеля таго і плацяць людзі падаткі ў гарадскія і пасялковыя бюджэты, каб улада дбала ў тым ліку і пра гэту праблему. Да таго ж, у гэтай справе ва ўсім свеце прыцягваюць немалыя спонсарскія сродкі. Сярод заможных людзей нямала такіх, якія шчыра спачуваюць беспрытульным жывым істотам і гатовыя дапамагчы. Аўтар наступнага ліста Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага раёну задае шэраг пытанняў наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша. Цікава, як адаб'ецца будаўніцтва новага Чарнобылю на псіхічным здароўі нацыі. І ці сапраўды электраэнергія ў краінах, якія маюць свае АЭС, танней, чым у нас? Як можна растлумачыць той факт, што ўзровень жыцця ў энергазалежных краінах Заходняй Еўропы на парадак вышэй, чым у энерганезалежнай Расіі. Ці прагназуецца ўздым беларускай эканомікі ў сувязі з будаўніцтвам АЭС, паводле прыкладу сельскай гаспадаркі, што ўзнялася з будаўніцтвам аграгарадкоў? І за якія шышы будзем будаваць? Ці будзе нейкі крэдыт? Ці скінемся талакой, як было з нацыянальнай бібліятэкай? Як на мой погляд, дык на адным баку шаляў энергетычная бяспека, а на другім экалогія і здароўе. Беларус, што выбіраеш ты? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага району. Пытанні гэтыя збольшага рытарычныя. Сапраўды, электраэнергія, якая выпрацоўваецца на атамных станцыях, прыкметна танней, чым на цеплавых. І з улікам няспыннага росту кошту нафты і газу гэта розніца будзе толькі ўзрастаць. На захадзе шмат прыкладаў, калі краіны, якія не маюць дастаткова